Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 6 stycznia, jest piąta. Trójkowy budzik. Prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w piątek. No, jeszcze jedna piątka by się przydała, ale to szósty dzień stycznia przed nami. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15.40, a więc już niewiele brakuje. W przyszłym tygodniu dzień będzie trwał 8 i więcej godzin. To i tak malutko jeden z najkrótszych dni w roku przed nami. Składamy najlepsze życzenia imieninowe dziś Kacpra, Melchiora i Baltazara. I pan Jędrzej, a zdaje się też, jeśli dobrze pamiętam, pan Karol, upomnieli mnie przed godziną 5, by nie tylko na tych trzech solenizantach skupiać się dziś. No to uzupełniam, dziś także imieniny obchodzi Bolemir, Epifania, Jędrzej, Karol właśnie. Manomir, Melaniusz, Miłowit, Norman, Rafael i Wiltrud. Składamy wszystkim o tak oryginalnych imionach najlepsze życzenia, właśnie imieninowe. Wracamy do 23. topu wszechczasów. Na 179. Janis Joplin, a na 180. i to już miejsce, które ma mniej niż 1600 głosów, Janis 1601, a Purple 1599. Ale to też pokazuje siłę tego zestawienia. Niby tylko dwa nagrania i to miejsce prawie 200. A głosowało, no tak uśredniając, ponad 3000 osób. Nieprawdopodobna sprawa. Wsłuchujemy się w Purple. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man. I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. No szkoda byłoby tylko poprzestać na tej pierwszej setce prezentowanej pierwszego dnia roku. No to my w budziku sięgamy po to, co po pierwszej setce. Przecież to rewelacyjne nagrania. Miejsce 180. Deep Purple. 9,5 minuty po piątej. Pora na listę przebojów temperatury.

Pearl Jam na miejscu 181. To wciąż nagrania, które mają, choć poniżej, to jednak około 1600 głosów. 23. top wszechczasów to także polskie nagrania. Na 182. Jacek Kaczmarski. Skulony w jakiejś ciemnej jamie smacznie sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłamie gończe psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Gdym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał, ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak, puszyste kłębki dwa, bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc, kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema nas walczy psami i z ran trzech nas krwawi. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, piany z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnamasz ziemia spod łap tryska i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, słyszę, jak on klnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już buduje. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las, lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna, lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zetrzeć skór, brońcie się i wy. O bracia wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. 18 minut po godzinie 5, sygnał od Państwa. To jest listy obudności. Bardzo pięknie dziękuję. Pan Antoni jest z nami, pani Beata. O tym, że u nas to właściwie ciepło. No, w takim Anhorgielsku w Rosji teraz minus 41 stopni. Taka informacja od pani Beaty. No tak, to rozgrzewające po tym, że w Archangelsku minus 41. Pięknie dziękujemy. Pan Kamil gorąco pozdrawia. No i dziękuję za muzykę. Obecność budzika w Trójce niewątpliwym dowodem na to, że znowu się zasiedziałem, pisze pan Kamil, a do tego dziś piękna muzyka. Nie, nie pójdę teraz spać. Zostaję z pańską audycją, zresztą już nawet mi się nie chce. Muzyka rozbudza niczym aromatyczna kawa. Pięknie dziękuję panie Kamilu za te szczere słowa. W Słubicach minus 5, może by tak coś jeszcze dołożyć do nocnej zmiany, to od pana Szymona. Rozumiem, że może się chcieć spać, ale ta muzyka z topu wszechczasów pewnie nie pozwala. I oby tak było. Minus 10. Pan Darek i stacja Sztum już otwarta od 4.20, a więc już od godzinki razem pracujemy. W Gdyni minus 6 i pięknie okrywa nas biała kołderka. To jak zwykle pan Krzysztof z Redy. Pan Sławek z Żytna, kierowca autobusu, mimo święta, dziś w pracy. No to pozdrawiamy także pasażerów. A w Pradze tylko 8 stopni poniżej zera. Eski DN to od pani Marzeny. Pięknie dziękujemy. Ahoj, dobre rano. 20 po piątej, czy jakoś tak to było. Sięgamy po nagranie, które też chciałbym wpleść w dzisiejsze muzyczne kalendarium, bowiem pojawi się, już uprzedzając fakty, Frankie Goes to Hollywood. I właśnie dziś Marco Tull, brytyjski muzyk, formacji kończy 53 lata, a więc i to wszechczasów, i muzyczne kalendarium. Tak, to lubię. Dwie pieczenie i to jakie? Na jednym ogniu. Keep the vampires from your door. Feels like fire.

ze 183 miejsca topu wszechczasów Frankie Goes to Hollywood i Power of Love. Także uprzedzając nieco muzyczne kalendarium, bowiem dziś Marco Tull, muzyk formacji, kończy 53 lata. 26 minut po godzinie 5 sięgamy po kolejne wybrane wydarzenia z historii właśnie z 6 stycznia. I tak w 1874 roku zmarł Piotr Wysocki, porucznik, przywódca spisku podchorążych, który doprowadził do wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku. W 1893 w Krakowie utworzono Polski Klub Filatelistów, pierwsze na ziemiach polskich stowarzyszenie kolekcjonerów znaczków pocztowych. W 1943 roku zmarł Nikola Tesla, amerykański fizyk, poeta, także malarz pochodzenia chorwackiego, ale przede wszystkim konstruktor maszyn układów prądu wielofazowego, autor 112 patentów, przede wszystkim urządzeń elektrycznych, których najsławniejsze to właśnie silnik elektryczny oraz prądnica prądu przemiennego. No też pamiętamy dynamo rowerowe czy bateria słoneczna. To wszystko Nikola Tesla. 65 lat temu Elżbieta II wstąpiła na tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 16 lat temu Adam Małysz jako pierwszy Polak wygrał turniej czterech skoczni. 16 lat temu to było. A 2 lata temu zmarł Michał Hernik, motocyklista rajdowy, zginął podczas trzeciego etapu rajdu Dakar. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy rok 1946. Wówczas to właśnie 6 stycznia urodził się brytyjski gitarzysta zespołu Pink Floyd, Syd Barrett. Artysta zmarł w roku 2006. It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so blue. And I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead dressed in red. And I'm wondering who could be writing this song. I don't care if the sun does shine, and I don't care if nothing is mine, and I don't care if I'm nervous with you. I'll do my loving in the Floydzi w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie Syda Barretta, brytyjskiego gitarzysty formacji. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, teraz już prawie 5:30, pora na prognozę pogody. Ta dziś w miarę pogodnie z przelotnymi opadami śniegu, wiatr słaby i umiarkowany północny, ciśnienie się waha się wysokie, a temperatura, no właśnie, nie tylko z samego rana, ale także w dzień. Minus 14 na Suwalszczyźnie, 12 na Podkarpaciu, 8-10 w centrum, w Wielkopolsce 6, na Dolnym Śląsku 4. Najwyższa temperatura, choć też nisko pod kreską na Pomorzu Zachodnim. Tam okrągłe, piękne, słoneczne, minus 2. Uważajmy nie tylko na ten wiatr, ale przede wszystkim na mróz dziś właśnie. A zatem pan synoptyk gorąco pozdrawia. A propos gorąco. One hot air. Szczypie w nocy, szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w oczy, proszę, podpowiada pan Karol. Pięknie, dziękuję. No, nawet spasowało po tej ACDC zaśpiewać. Cóż to takiego. Nowy targ i zamrażarka. Minus 16 to spod hala od pana Bartłomieja. Pięknie, dziękujemy. To chyba nasz biegun zimna dziś będzie minus 16. Kto da więcej, kto da więcej, kto da więcej z prefiksem. No a jeśli taka muzyka w budziku, to ten prefiks rzeczywiście może dojść do tej wartości prognozowanej na Pomorzu Zachodnim. Przypomnę, tam dziś najwyższa temperatura, choć też pod kreską do minus 2. AC Pioron DC, to tak też państwo proponują w nawiązaniu do Tesli, do jego wynalazków. No niech i będzie, ale my sięgnęliśmy po muzyczne trójkowe kalendarium na dziś, bowiem 64 lata temu urodził się Malcolm Young, australijski gitarzysta pochodzenia szkockiego, rzecz jasna muzyka i ACDC. Jak nie Young, 64 lata, oni zawsze wiecznie młodzi. Za 25 minut 6 w muzycznym kalendarzu i jeszcze jedna data i jeszcze jedne urodziny. Młodziak Alex Turner, brytyjski muzyk Arctic Monkeys skończy 31 lat. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams when as daft as they seem. As daft as they seem, my love. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those You took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your business, now you want to get it in your mattress. You're just gonna blow the noise out of your business. Living in a very common crisis, everything's in order in a black hole. Is everything as great as the past though? That bloody man is like an interbosco. Arctic Monkeys. No i znów arktyczne powietrze nam się pojawia także w muzycznym kalendarzu. No nie oderwiemy się od tego, nie oderwiemy się od tego. A i sygnał od państwa, rzecz jasna, w tejże sprawie, także w sprawie tego, co dzieje się za oknami. No bo na przykład pan Janusz o tym informuje, że minus 10 za oknem. Wszystko w porządku. Tylko ja się pytam, gdzie ten śnieg? Bo jak ma być mroźno, to niech przynajmniej będzie także biało. Pięknie dziękujemy, panie Januszu. Jeszcze pan Piotrek z Wrocławia. I w takich chwilach, słuchając Topu Wszechczasu, w budziku dostrzegam plusy pracy w nocy, bo i zarabiam, i słucham tak zacnej muzyki. Panie Piotrze z Wrocławia, odkrył pan jeden z największych sekretów pracy radiowców. Miejsce 184. Alice Cooper i jego Poison na miejscu 184, 23 topu wszechczasów. Sygnał od Państwa oczywiście w sprawach pogody i mrozu, i zbliżamy się do minus 20 stopni, na razie od pana Mieczysława. W Bielinach koło Niska temperatura też niska, minus 16. Państwo Aga i Piotr podbijają stawkę, mimo wolnego dnia jesteśmy z Budzikiem i rozkoszujemy się ciepłym łóżeczkiem. Aha, u nas minus 17. Proponuję przymknąć okno, będzie troszkę cieplej. To z pozdrowieniami z Sosnowca. Za 17, szósta, kolejny utwór i top wszechczasu powpituje w takie właśnie nagranie. Że za zimno na motor? Przeżyliśmy Motorhead i przeżyjemy także te mrozy. U nas 16, minus 16, 16 do 6. A między innymi w Suwałkach minus 19. Jak informują Państwo, niedźwiedzie skrobią pazurami w szyby domów. Strach bez oszczepu wysunąć nos za drzwi. Pięknie, dziękuję. No, zbliżamy się do minus 20. Mówiłem, że chyba znajdziemy do godziny 6 ten budzikowy biegun zimna. Teraz już będzie spokojniej. 23 top wszechczasów i miejsce 186. Też zacne nagrania i też wspaniałe wspomnienia. Skorpionsi. Skorpionsi na topie wszechczasów. No tak jak wspominałem, że to rzeczywiście chyba niewiele da, że przymknie się okno i ma być cieplej. Państwo proponują, pani Jaga i pan Piotr, raczej łóżko wniesiemy do środka. O, i to jest bardzo dobra, ona jest bardzo dobra, ta koncepcja. Pan Hubert z Camberley także z nami słucha. Graszka, figraszka, minus 2 stopnie. Cóż to takiego? 10 minut pozostało do godziny 6. Kolejne nagranie. No i mówiłem, że do minus 20 dojdziemy. Yes, yes, yes. Yes. w zestawie 23 topie wszechczasów na miejscu 187. Wspomniałem, że mamy, tak jest, minus 20 stopni, to od pana Pawła z Suwalszczyzny, tak powiem najogólniej, bo wszystkie morcy z całego kraju się zjadą. Minus 20 stopni jeszcze przed godziną 6. Bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy państwu za wszystkie sygnały dotyczące nie tylko pogody, także muzyki i warunków jazdy. Prosimy o szczególną ostrożność i już życzymy przyjemnego, dłuższego weekendu. Piątek, 6 stycznia przed nami. Dzień już dłuższy, o ponad 10 minut od najkrótszego w roku. Dziś imieniny Kacpra, Melchiora i Baltazara. Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli. O tym także po godzinie 6 w muzycznych rozmowach. Pamiętamy także o tym, że w Kościele Prawosławnym dziś Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Powinniśmy zagrać jeszcze 3 utwory, by dojechać do miejsca 190. Ale tak sobie pomyślałem, że po nagrania Zeppelinów, którzy to na 188 i Beatlesów na 189, sięgniemy w muzycznym kalendarzu w poniedziałek. Tam ważne daty właśnie z historii działalności tych zespołów, także urodziny, więc od razu przejdziemy do miejsca 190 topu wszechczasów. To Bruce Springsteen. Pięknie państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i za głosy, i za to niezwykłe spotkanie w topie wszechczasów. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu i do poniedziałku. Just mad half your life.